Och hon traskade vidare, fast besluten att finna någon som visste hur man blir fri och lycklig. Som naturens ande hade lovat henne. Bara hon själv tog reda på hur. Och nu träffade hon en groda som hade affär. En riktig köpman vars hela liv gick ut på att hitta köpare till alla sina saker. Men att sälja något till Keti var inte så lätt. Köpare? Jag vet nog inte vad en köpare är. Åh, Kars! Vi köpare skulle inte kunna leva utan köpare! Vad är en köpman? Min lilla vän, vet du inte ens vad en köpman är? Nej. Hör på då, mitt lilla sockergryn! Hjärtat slår när jag står mitt i min butik. Där var grej är för mig skönhet och mystik. Ökar ruljansen, träd in i min affär. Här har du chansen! Köp en ansiktsmask eller puderask. Vad du vill ha fixar jag i ett kick. Tänd ett ljus om kvällen, senaste modellen. En behändig spegel på ett pensel i nytt skick. Souvenirer, blå safirer, berg av krims och krams. Fin kristall, guldmetall har jag här till hands. Och jag vill säga att himmelsk lycka är denna dega! Välj en tjusig hatt, du kan få rabatt. Sitter ganska gulligt och det passar dina drag. Även värsta slödder rakar sig med löder. Det kan vara praktiskt om du får ett strå en dag. Ädelsten, varma ben, allting kan du få. Pappersgem, små poem, paraply för två. Allt kan jag sälja, det är mitt, kan bli det. Bara välja! Ljuset här av vax, gratis får du strax. Om du köper denna xylofon. Har du tomt i nischen, köp den här affischen. Och ett läckert vykort av en glass med strut av rån. Allt du ser, lycka ger. Den kan bli din, den kan bli din, den kan bli din. Slå till! Allt det här kan bli ditt! Allt det här var nytt för Keti. Och grodan fick förklara och förklara och förklara köpandets och ägandets glädje och lycka. Människor gör ting som dessa. Endast dessa gör henne lycklig. Och de gör dig lycklig med. Om du bara själv vill det. Jag vill hemskt gärna bli lycklig. Men naturens ande sa att jag måste växa i mig själv för att bli lycklig. Oh. Ja, sånt vet jag ingenting om. Men jag vet att det finns betydligt enklare sätt. Säg mig, min vän. Har du någonsin ägt någonting? Nej. Och ju mer han förklarade, desto mer fick han förklara. Kronor? Vad är det? Pengar? Vad är pengar då? Vad är pengar? Nå, till slut lyckades han. Men eftersom hon inga pengar hade, fick hon skriva på ett papper. Att hon var skyldig honom vad knappen kostade. För det var en gammal trasig knapp han lurade på henne. Men vad har man den till då? Mitt guld! Man har den inte till något! Man äger! Blir jag riktigt lycklig då? Och aldrig mer så här rastlös? Chilla iväg nu, va? Jag är köpman, har inte tid med onödiga frågor. Tack och adjö!